gözlerin, sevdanın kumsucum gözlerin, belanın kör bıçım yüzümün, son yağmuru canımın ilk vurgunu. Gözlerin beni benden alıp gitsen de, bu hüzünler bana senden iyiye. Bu muazzam sevda ülkesinde, ah delinim. Sen şimdi uzakta, yadellerin koynunda. Ben yorgun bu kalple dolaşan bir virane. Sonumuz böyle mi olacaktı? Kadere boyun mu eğecekti? Aşkımızın bedeli bu denli ağır mı olacaktı? Gözlerin, sevdanım kumsucum gözlerin, belanım kör bıçım yüzümün, son yağmuru canımın ilk vurgunu. Gözlerin beni rüzgarlarda savrulan bir yaprak gibi bırak, alış bu şimdi uzakta. Yad ellerin koynunda. Ben yorgun bu kalple dolaşan bir virane. Sonumuz böyle mi olacaktı? Kadere boyun mu eğecekti? Aşkımızın bedeli bu denli çaktı. Ne kadar özlediğimi biliyor musun? Bir karanlığın orta yerindeyim. Sahile vurması gibi denizlerim.